Vannacht, het begin van dinsdag 31 oktober, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond ervaren structureel discriminatie en racisme door collega's. Dat blijkt uit een onderzoek van een kenniscentrum van de overheid onder 6 grote en kleine gemeenten. In interviews met medewerkers en leidinggevenden kwam naar voren dat mensen van kleur opmerkingen krijgen als: wat spreek je goed Nederlands en jij bent anders dan de rest. Dat gebeurt niet alleen in de omgang tussen medewerkers, maar ook bij beoordelingen die ambtenaren krijgen. Tientallen arbeidsmigranten hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het datacenter van Microsoft in Middenmeer in Noord-Holland. Ze hebben nog geen salaris gekregen voor de bouw van het datacenter. Volgens de demonstranten wachten nog 120 mensen op hun geld. In totaal zou het om 1,3 miljoen euro gaan. Microsoft zegt dat de problemen zijn ontstaan omdat een onderaannemer failliet is. Voormalig VVD-adviseur Soumaya Salah doet aangifte tegen de neef van oud-VVD-leider Frits Bolkestein, Martijn Bolkestein. In een artikel in HP De Tijd zei hij vandaag dat Salah geld heeft ontfutseld van de hoogbejaarde en zieke Frits Bolkestein. Salah noemt dat smaad en laster. Zij beweert dat Bolkestein haar geld had gegeven om te kunnen promoveren en dat hij daar zelf ook achter stond. Vanwege de beschuldigingen van de familie van Bolkestein besloot de VVD het partijlidmaatschap van Soumaya Salah per direct op te zeggen. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft voor de 8e keer de Ballon d'Or gewonnen. Messi heeft zijn prijs met name te danken aan zijn prestaties op het WK in Qatar vorig jaar. De dribbelaar scoorde 7 keer en leidde Argentinië naar de wereldtitel. Zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo staat met 5 trofeeën tweede op de ranglijst voor de Ballon d'Or. Het weer, vannacht overal regen, het is rond de 9 graden. Komende ochtend bewolkt met enkele buien en ook kans op af en toe zon. Maar later in de middag opnieuw regen en dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. IJzersterke voorstelling. Er zat van alles in. Zo recenseerde mijn gast van vannacht aan het einde van de avond het optreden dat zojuist was gegeven. Het was zijn voorstelling, maar net zo goed die van het handjevol mensen dat hij opgetrommeld had om mee te doen. Donny Ronnie was deze aanjager en recensent en vannacht zit hij naast me. Tot voor kort gebruikte hij de naam Stefano Keizers, maar nu hij een man van het volk is geworden, heeft hij gekozen voor Donny Ronnie. Mijn gast studeerde af aan de Rietveld Academie, won de Wim Sonneveldprijs op het Amsterdams Kleinkunstfestival, maakte sindsdien 3 voorstellingen die de meest uiteenlopende besprekingen kregen, en hij is een veelgeziene gast aan talkshowtafels en in programma's als De Slimste Mens, Maestro en Expeditie Robinson. Dat alles maakte hem tot een zogeheten bekende Nederlander. En dat bekende Nederlanderschap gebruikt hij nu om andere bekende Nederlanders het podium op te krijgen. In zijn nieuwe voorstelling Bossen. Onvoorbereid laat hij 5 of meer BN'ers ter plekke een optreden in elkaar draaien. Wat dat oplevert? Een tapdansende golm en bespiegelingen van een speler die lijkt te kampen met een Madonna-hoercomplex. En ook heel, heel veel kromme tenen. Onder andere. Wat dat betreft gaf mijn gast een rake recensie aan het einde van de voorstelling. Er zat van alles in. Donny Ronnie is geboren in 1987. Welkom. Dankjewel. Klopt het eigenlijk wel? Is Donny Ronnie geboren in 1987? Donny Ronnie is officieel geboren in maart van dit jaar. Dus die is nog heel erg jong, bijna prematuur. Maar Donny Ronnie komt uit mei voort en ik ben geboren in 1987. Dus daar ergens in 1987 is al iets begonnen dat uiteindelijk Donny Ronnie is geworden. En is Donny Ronnie dan een alter ego? Donny Ronnie is weer een nieuwe naam die ik aan mezelf geef om mezelf weer te dwingen een nieuwe richting op te gaan. En om tegen mezelf te zeggen, ik moet als maker scherp blijven, niet in de comfortzone belanden, maar proberen mezelf weer opnieuw uit te vinden, omdat ik echt geloof dat ik dan de meest interessante dingen maak. Maar het is dus niet een nieuw iemand? Ja, daar... Het is niet iemand die hobby's heeft en bepaalde dingen lekker vindt om te eten die anders zijn dan bijvoorbeeld Stefano Keizers. Ja, klopt. Ik ben mijn personages niet op die manier aan het uitdiepen. Stefano Keizers had in die zin ook niet zijn eigen hobby's die los stonden van mijn hobby's in mijn privéleven. Stefano Keizers was wel een naam die er voor mij voor zorgde dat ik een bepaalde afstand kon creëren tussen wat ik deed in mijn publieke werk en in mijn privéleven. En Donny Ronnie is dat ook, maar is een naam die minder bij me past dan Stefano Keizers. Een naam die bijna een grap oproept. En dat vind ik op dit moment in mijn carrière een relevant iets om aan mijzelf te koppelen. Want ik heb jarenlang onder een artiestennaam heel veel dingen gedaan. Dat heeft heel veel verwarring opgeleverd. Mijzelf ook weer steeds de vraag opgeleverd, waarom heb je dat gedaan? En eigenlijk is Donny Ronnie ook een beetje mijn antwoord daarop. Ik heb er nu weer nog een schepje bovenop gedaan om nog meer te zeggen van, ja jongens, wat maakt die naam nou eigenlijk uit? En tegelijkertijd lukt het mij om mijn leven te veranderen door het weer een andere naam te geven, want dat is in het verleden ook al gebeurd. Ja, lukt dat? Ik denk het wel. Ik denk dat het nu veel meer gemaakt is dan toen. En nu is er veel meer zicht op. Dus toen ik Stefano Keizers verzon, toen kende niemand mij nog. Dus ik kon de hele wereld nog zelf kneden. Nu heeft de wereld al een mening over mij. En die naamsverandering speelt er ook weer in mee. Dus ja, mensen vormen een diepere mening over mij omdat ik die naam weer heb veranderd. En het eerste effect dat het heeft is dat ik eigenlijk veel minder aanwezig ben in de media. Ik merk dat er geworsteld wordt met die naam. En dat sommige mensen denken van ja, hij is nu echt onserieus geworden. Maar ik denk niet dat het geval is. Jij stelde je net, althans, wij gaven elkaar net een handje toen je hier binnenkwam. Ik zei, Femke, jij zei niks. Oh, ja. Het is inderdaad heel moeilijk geworden om voor mij te bepalen hoe ik mij voorstel. Ik had het ook daarnet toen ik dit gebouw binnenkwam, dan vraagt de portier, onder welke naam sta jij hier vandaag ingeschreven in de agenda? En dat weet ik dan echt niet. Want ik verwacht dat jullie dan in de voorbereiding hebben besloten om Donny Ronnie op de lijst te zetten. En tegelijkertijd is Donny Ronnie nog dusdanig onbekende naam dat het ook heel erg goed zou kunnen dat jullie mijn vorige artiestennaam hebben opgegeven of dat jullie mijn echte naam hebben gebruikt. En het ongemak in de media komt dan, denk je, ook doordat de media denkt, hé, maar die naam die kennen de mensen niet, dus dan gaan ze niet kijken of luisteren. Dus we noemen hem toch nog maar even Stefano Keizers. Ja, ik word overal nog steeds als Stefano Keizers aangekondigd, want ja, wat moet je er anders mee? Dat vind ik wel interessant. Ik vind het ook interessant hoe ik daarmee een soort schuldgevoel bij mezelf opbouw. Want ik dwing mensen enigszins om PR-technisch een verkeerde beslissing te maken. Want ik wil heel graag Donny Ronnie genoemd worden. En dat voelt dus ook best wel gek. Programma's die me onder die naam opeens presenteren. Ja, ik voel zelf ook dat ongemak bij de programmamaker die dan schoorvoetend maar Donny Ronnie gebruikt en tegelijkertijd denkt hij, maar straks word ik uitgelachen, want iedereen weet dat hij niet zo heet. Nou, dat is niet waar het bij mij. Ik had over schuldgevoel gesproken. Bij ons was het natuurlijk een beetje hetzelfde. Van ja, is hij nou Stefano Keizers of Donny Ronnie? En dan heb ik toch zoiets van, ja, maar god, als die arme man nu Donny Ronnie wil heten, wie zijn wij dan om daar niet in mee te gaan? Ja, dat vind ik op zich de mooiste en meest empathische manier om er naar te kijken. Zijn tegenwoordig heel veel mensen die anders aangesproken willen worden dan hoe hun ouders hebben bedacht dat ze aangesproken dienen te worden. Dus mensen mogen van tegenwoordig zelf bepalen wat voor geslacht ze hebben of zelfs wat voor aanspreekvorm daarbij gepast is. Daarnaast heb je ook bedrijven zoals Twitter dat opeens X is geworden. Dus ik zie die naamsverandering op heel veel plekken plaatsvinden. En inderdaad, als ik nou zo genoemd wil worden, ja, dan hoort de wereld daarin mee te gaan. Net zoals dat als ik als Zeemeermin gezien wil worden en zo aangesproken wil worden, dan horen jullie daar tegenwoordig ook uit respect in mee te gaan. En ja, ik vind daar ook iets kroms in zitten. Ik weet niet per se of die macht wel bij mij zou horen te liggen, maar ik voel wel dat die dat doet. Ja, want jij bepaalt toch zelf hoe je heet? Klopt, en ik vind ook dat mensen het recht hebben om te bepalen wie ze zijn en hoe ze gezien worden. Tegelijkertijd merk ik wel dat daar in de praktijk ook heel veel verwarring door ontstaat. Dus er zijn mensen die er heel erg vrouwelijk uitzien, maar je mag ze geen vrouw meer noemen. Of mannelijk en je mag ze geen man meer noemen. Of waarbij je dat echt heel moeilijk meer kunt bepalen. En doordat we dus nu zelf een waardeoordeel mogen geven over hoe we worden aangesproken, is die macht op de een of andere manier verschoven voor mijn gevoel. Dus een leraar moet luisteren naar de leerling die zegt van je mag me niet meer jongen noemen. Dus ja, in die zin verschuift ik val die macht. Er wel een beetje over dat woordje mag. Van je mag me niet meer zo noemen. Mm-hmm. Uiteindelijk is het een wens van ik heb liever. Nou ja, voor jou ook. Je hebt liever dat ik je met Donnie Ronnie aanspreek. Klopt. Maar het mag, als ik Stefano Keizer zeg, word je dan boos? Nee, ik kan ook niet de politie gaan bellen om je aan te gaan klagen omdat je me de verkeerde naam geeft. Maar ik heb wel het gevoel dat we in de maatschappij heel erg gefocust zijn op het laten zien aan de ander dat we dat respect proberen te hebben. Dat is toch op zich heel mooi. En dat is heel erg mooi. Maar dat betekent wel dat ik dus ja, op de een of andere manier de ruimte krijg om hier zo vervelend in te doen. En ja, dan ben ik ook niet meer tegen te houden. En ben je nooit bang dat het dan ten koste gaat van je naamsbekendheid? Nou, wat Stefano Keizers is ook gewoon een bekende Nederlander. Dat heb jij ervan gemaakt ook bijna. Ja, dus dat moet ik dan ook moet je weer opnieuw koesteren. Beginnen. Ja, maar dat opnieuw beginnen vind ik zelf iets heel erg goeds. Het is moeilijk voor mij om inderdaad de voordelen van een bekende naam in de prullenbak te gooien. Dus ja, ik heb dus ook nu weer een nieuwe voorstelling. Daarom zit ik ook weer hier. Ik moet daar kaarten voor zien te verkopen. Ja, zit je daarom hier, omdat je kaarten wil verkopen? Ik zit hier omdat ik het heel erg leuk vind om met je te praten. Maar het is wederzijds, jullie bellen mij omdat ik iets te melden heb, want ik heb weer een nieuwe voorstelling. Dat wordt vaak gezien als een reden om een gast uit te nodigen. En ik zelf heb een extra reden om hier te zitten, want ja, de producer is ook heel erg blij vanuit de theaterkant dat de voorstelling gemeld wordt. Dus ik doe dit niet met tegenzin, maar ik doe dit wel met een bepaalde urgentie, want ik wil graag dat mensen naar mijn voorstelling komen kijken. En mede door die hele naamsverandering heb ik het wel moeilijker voor mezelf gemaakt om die kaarten ook echt weer aan de man te brengen. Nou, zullen we dan maar gewoon over die voorstelling gaan hebben? Nee, ik vind dit ook eigenlijk heel erg prettig om over te praten. Maar zo werken die principes wel. Dus ik wil als maker graag weer opnieuw beginnen. Maar dat heeft ook weer de consequentie dat ik artistiek weer veel harder moet trekken aan het paard om het in galop te krijgen, zeg maar. En die dualiteit zit vaak in de dingen die ik doe. Ik maak het mezelf niet graag makkelijk. Ik vind het ook heel interessant om te kijken hoeveel ik mezelf, mijn reputatie, mijn mediahouding aan kan tasten, hoeveel ik mezelf zeg maar kan verwoesten en dan toch kijken wat er nog overblijft. Dus op zich een soort overblijft van wat? Van de reputatie? Ja, van de reputatie en van mezelf. Wat het weer in de maatschappij teweeg brengt. Ik geloof wel dat ik inmiddels genoeg kennis heb om mezelf altijd weer opnieuw de wereld in te werken. Maar ik moet dat ook nog aan mezelf bewijzen dat dat ook echt zo is natuurlijk. Wat heeft dat bekende Nederlanderschap met je gedaan? Ja, het grootste compliment wat je in Nederland kan geven aan een BN'er is, wat ben je toch gewoon gebleven? Ik heb het idee dat dat voor jou niet geldt. Deze zomer heeft Yvonne Koldewijer op haar Instagram een verkiezing gehouden van wie is nou de meest oprechte. De Juice-kanaal, dame. Het Juice-kanaal, inderdaad, Yvonne Koldewijer. Die had aan haar volgers gevraagd van wie vinden jullie nou de meest oprechte Nederlander en wie vinden jullie het meest nep? En toen ben ik op de laatste plaats geëindigd. Dus ik word gezien als de meest neppe BN'er. En Frans Bauer, die heeft de verkiezing gewonnen, die wordt gezien als degene die het meest zichzelf is gebleven. Dus blijkbaar zitten we aan de andere kanten van het spectrum. Ja, tegelijkertijd. Nou, in de hele simpele vorm dat Frans Bauer heeft niet een artiestennaam en ik wel. Dus ik kan begrijpen dat ik meer argwaan opwek. Maar ik denk dat ik minstens net zo ontspannen achter de microfoon zit dan Frans Bauer. En dat Frans Bauer minstens net zoveel als ik bezig is om zichzelf een houding te geven in de media om leuk over te komen. Dus het laat ook wel een soort van de kortzichtigheid van mensen zien. Dat Frans Bauer, die is misschien minder bezig met zijn podiumpresentatie. En die is misschien wat naïever in het leven. Dus die maakt echt voor zichzelf, denk ik, weinig verschil tussen wat wel of niet voor de vierde wand plaatsvindt. Frans Bauer is letterlijk een man van het volk. En ik ben iemand die het volk meer observeert. Maar ik ben er wel door dat BN'erschap heel erg in terechtgekomen. En ik heb wel altijd geprobeerd om zo eerlijk mogelijk op vragen te antwoorden. Ook al gaat dat soms ten koste van mezelf. Op welke manier gaat het ten koste van jezelf? Nou, bijvoorbeeld dat ik dus heel veel de nepheid van de media aankaart in wat ik vertel. En daardoor krijgen mensen juist op de een of andere manier meer het gevoel dat ik zelf ook nep ben. Omdat ik heel erg toegeef dat we voor de camera allemaal net iets anders zijn dan in het echte leven. Maar ik denk dat dat voor iedereen uiteindelijk geldt die voor de camera staat. Maar waarom werkt het dan niet andersom? Van Donnie Ronnie laat zien hoe het trucje werkt in de media. Wat een echte kerel is dat? Ja, in mijn wildste fantasieën zou het zo werken. En ja, maar heb je enig idee waarom het niet zo werkt? Waarom mensen denken, oh, maar dit is eigenlijk een neppert? Ja, omdat mensen, en dat begrijp ik ook weer heel goed, waarschijnlijk niet het oneindige geduld hebben om zich in mij of in de materie te verdiepen. Dus aan de ene kant vond ik die verkiezing van Yvonne Koldewijer heel grappig. Ik vond het ook mooi hoe overtuigd mensen ervan waren dat ik nep was. Ik had echt verreweg de meeste stemmen op het gebied van nepheid. Maar het deed me ook wel pijn in een zekere zin dat na al die jaren waarin ik juist ook een kijkje achter de schermen probeer te geven en heel erg probeer te praten over hoe we met z'n allen onszelf op het podium aan het gedragen zijn of hoeveel BN'ers bezig zijn met een personage te spelen, dat al die jaren van informatie geven tot niets hebben geleid eigenlijk. Want mensen zien me nog steeds als even gemaakt als tijdens mijn allereerste televisieoptreden 8 jaar geleden. En heeft dat dan iets te maken met, wat ik dan net even zei, van je bent zo normaal gebleven. Is jouw normaal gewoon anders dan de gemiddelde normaal? En denken daarom mensen dat het misschien niet echt is? Dat is een mooie conclusie. Ik denk dat dat ook wel een beetje zo is. Het is een mooie vraag die ik meteen beschouw als een conclusie. Want ik denk dat het klopt wat je zegt. Dat is ook, pas sinds ik op televisie ben, weet ik zelf dat ik raar ben. Daarvoor merkte ik wel dat ik makkelijk kan opvallen of dat mensen mijn manier van doen interessant vinden. Maar dat zoveel mensen ervan overtuigd zijn dat ik psychisch gemankeerd ben of ontoerekeningsvatbaar of een soort ongeleid projectiel, dat soort feedback krijg ik pas sinds ik bij mensen in de huiskamer op televisie verschijn. En hoe is die feedback? Ja, bijzonder, want ik vind mezelf best wel normaal. Dus ik heb er echt wel aan moeten wennen dat ik voor een ander dat misschien niet ben. Het is het principe van je rijdt op de weg en je hoort op de radio dat er een spookrijder rondrijdt. En ik heb jij ziet er wel 30. Ik zie er heel erg veel op me afkomen, inderdaad. Ja. Maar is het niet soms ook pijnlijk? Ja, het is namelijk ook wel een vinger die zegt, jij bent anders, Donnie Ronnie. Jij bent niet zoals wij. Nou, kijk, ik ben een maker. Dus ik vind het belangrijk om originele dingen te maken. Ik geef mezelf ook altijd de opdracht om te proberen nieuwe dingen te ontdekken en op te vallen met mijn werk. Op het moment dat ik iets maak dat veilig is, dan vind ik mezelf minder nuttig als kunstenaar. Dus op zich dat mensen mij raar vinden, daar zit ook een hele mooie kant aan. Maar ik voel me wel nog steeds vaak best wel onbegrepen. En ik merk ook wel hoeveel weerstand er is voor originele dingen. Dus, ja, aansteller. Ja, precies. Heel vaak als ik zelf probeer om een grens op te zoeken of om te kijken of ik een televisieprogramma weer net iets meer smaak kan geven dan wat gebruikelijk is, dan wordt vaak door veel mensen het ervaren als irritant of aanstellerig gedrag, ja. Maar raakt dat je? Het maakt me soms een beetje moe, omdat ik dan denk van ja, waarom zou ik hier zo mijn best voor doen als mensen toch alleen maar de eerste vernislaag van mijn kunstwerk willen bekijken en eigenlijk niets wat daaronder ligt. Maar ik moet daar een beetje doorheen, want ik weet ook dat er wel heel veel mensen zijn die juist wel verder kijken dan die vernislaag. Dus ja, die feedback waar ik het over heb, dat zijn de berichten die ik op Twitter, of dus X, wat nog irritanter dan Donnie Ronnie is trouwens, X. Dat is ook nog moeilijker te googlen, dat terzijde. Ja, dat is zeg maar de hele platte feedback. Dus dan lees ik zelf ook alleen maar de eerste vernislaag. Als ik alleen maar de mensen ga lezen die heel direct, terwijl ze een programma kijken, op internet gaan zetten dat ik een aansteller ben. Dus de mensen met een iets genuanceerdere mening, die zullen die mening ook wat minder snel publiekelijk uiten, denk ik. Maar je wil wel dingen voor het publiek doen. Ja, dat is essentieel. Ik hoorde jou zeggen, ik weet niet meer precies waar, want ik heb natuurlijk heel veel van je bekeken en gelezen de laatste tijd. Oh, wat erg. Nou ja, het was te doen. Maar dat jij dingen in je hoofd hebt die je alleen maar eruit kan laten als er mensen zijn die het zien. Ja, het is een Gerard Reve principe eigenlijk van wanneer bestaat iets. Dat als niemand het ervaart of als er geen getuige van het kunstwerk is. De boom in het bos die omvalt, maakt die geluid als niemand het hoort. Precies. En ja, door de jaren heen heb ik zelf wel gemerkt dat ik pas echt het gevoel heb dat ik iets aan het doen ben wanneer iemand anders ernaar kijkt en er een mening over kan vormen. Maar dat is wel een zwaar kruis dan soms. Als de mensen die kijken niet verder willen dan het vernislaagje. Ja, het is altijd weer opnieuw een worsteling. Ik merk ook wel dat ik mezelf altijd weer opnieuw moet bewijzen. Mensen gaan altijd met argwaan naar mijn producties toe. Met het idee van nou, eens kijken of hij er iets van gebakken heeft. Of misschien zal het deze keer wel heel erg tegenvallen, want het is zo'n rare jongen. Tegelijkertijd heb ik dan ook heel veel mogelijkheid om mensen blij te verrassen, zeg maar. Het is wel grappig, want aan de andere kant zeg je in je voorstelling ook dat er altijd mensen zijn die zeggen, ik verwacht hier heel veel van. Waarom moet ik altijd mijn best doen? Waarom zeggen mensen tegen mij dat ze er zoveel van verwachten? Ja. Dat kan heel demotiverend werken. Het gevoel dat is dat van, oh, we gaan naar Donnie Ronnie, dit wordt lachen? Ja, of we gaan naar Donnie Ronnie en dit wordt een levensveranderende ervaring of een heel erg diep stuk. Kijk, op het moment dat mensen zonder verwachting in een zaal gaan zitten, dan is bijna alles wat ze op hun bord krijgen meer dan wat ze verwacht hadden. En als mensen in een zaal gaan zitten met het idee van, dit wordt iets legendarisch, dan moet ik wel zorgen dat ik ook iets legendarisch te bieden heb. Want in elk ander geval zijn ze teleurgesteld. Maar ja, ik moet wel zeggen dat ik ook wel echt lekker ga op die verwachting. Dus ik voel die spanning in de zaal. Ik voel ook op een bepaald moment echt een enorme druk op mijn schouders. Want ik weet dat mensen streng gaan zijn op wat ik maak. Maar daardoor krijg ik wel het gevoel dat ik leef en dat het echt ergens om gaat wat ik straks op het podium ga brengen. En juist dan vind ik het interessant om, ja, me niet heel erg goed voor te bereiden, maar echt te proberen het toeval en de puurheid haar werk te laten doen. Juist omdat zoveel mensen op dat moment van mij verwachten dat ik iets wel heel erg goed heb voorbereid en volledig in mijn vingers heb. Omdat mensen die op een podium staan dat doen. Ja, het is, daar kom ik nu ook spelenderwijs achter, maar het is voor heel veel spelers en theatermakers blijkbaar hun allergrootste nachtmerrie om onvoorbereid het podium te betreden. En ik zelf denk dat in die onvoorbereiding ook weer een echtheid ziet die we anders als publiek zijnde nooit te zien krijgen. Dus, ja, maar ja. Wil je echtheid in het theater? Want jij zegt ook, weet je, we gaan naar het theater en dat kunnen wij mensen, omdat we in staat zijn, omdat we verbeeldingskracht hebben. Ja. Jij hebt het in je voorstelling, althans in de versie die ik zag, we gaan het straks echt wel over je voorstelling hebben, maar zeg jij dat jij ook niet begrijpt dat er een voorstelling komt over de Elfstedentocht en dat ze dan een ijsbaan, een echte ijsbaan neer gaan leggen, ja. Omdat wij dat niet nodig hebben? Nou ja, ik vind dat heel veel theaterdecors heel erg letterlijk worden. Dus het is bijna alsof je een scène uit een film zo perfect mogelijk dan op het podium moet zien te krijgen. Terwijl je zou zeggen dat je in het theater ook heel erg goed kunt fantaseren over een ijsbaan. Want theater is er ook juist voor om iets wat er niet is op het podium te laten ontstaan. Ja, dus willen we wel echt? Nou ja, dat is een vorm van echtheid die wat mij betreft heel erg alles dicht plamuurt, dus het beeld wordt heel erg echt. Maar daardoor wordt de voorstelling zelf in een zekere zin nepper. Want je voelt nog meer hoe mensen aan het acteren zijn, dat ze aan het schaatsen zijn. Omdat die schaatsbaan er wel is, maar ja, je zit wel met de praktische problemen van het uitvoeren van een theatershow. Wat betekent dat ze niet kilometers lang kunnen schaatsen, dus ze staan op een soort schaatsloopbaan. Jij vindt het absurd, zie ik aan je gezicht. Ja, op zich vind ik dat ook wel weer mooi. En ik heb deze voorstelling, de Tocht, nog niet gezien. Spelen veel van mijn vrienden in. Dus ik zal er ook nog niet te negatief over zijn. Maar ik denk wel van ja, dan ga je dus met een hele grote groep een hele grote productie maken over een ijsbaan. En dan ergens in dat proces wordt besloten van nee jongens, we hebben een echte ijsbaan nodig. Want anders geloven mensen het niet genoeg. Dan denk ik wel van ja, is het theater dan misschien, of zijn onze technische mogelijkheden zo goed geworden dat we eigenlijk geen theater meer hoeven te maken? En tegelijkertijd denk ik dat ja, er op het gebied van oprechtheid, dus dat wat je op het podium ziet, dat de spelers dat ook echt voelen en meemaken, dat heel erg weinig gebeurt. Het is een rol. Ja. En kijk, dit soort dingen vind ik super interessant. Want er wordt dus heel vaak over mij gezegd van ben je wel echt of nep? En ik probeer met deze voorstelling dat eigenlijk door te voeren naar een voorstelling. Wat is aan een voorstelling nog echt of nep op het moment dat ik spelers op het podium zet die oprecht geen idee hebben wat er gaat gebeuren? Dus de verwarring die je in hun ogen ziet, de angst van oh, we moeten hier iets van gaan maken en we zijn stuurloos, die is echt. En tegelijkertijd, omdat het omkapseld is in een voorstelling, is het ook voor mij heel moeilijk om erachter te komen wanneer die spelers aan het acteren zijn, omdat ze weten dat ze in een voorstelling zitten en publiek er naar kijkt, of dat ze oprecht hun emoties daar op het podium aan het brengen zijn. Of ze echt in blinde paniek zijn. Ja, dus ik heb het nu 2 keer gespeeld en allebei de keren levert het bij iedereen weer hele andere filosofische discussies op. Die speler zelf weet op een bepaald moment ook niet meer precies waar voor hen het spelen begint en eindigt. En ja, dat vind ik een heel spannend principe om uit te gaan pluizen. Ja, we gaan het over je voorstelling hebben. Maar ik ga ondertussen even nog alle mensen die vannacht pas later konden gaan luisteren, ja hoor, vertellen wie er vannacht naast mij zit. Dat is Donny Ronny. Voor wie het dan nog niet weet. Ja, daar ga je weer. Hij is kunstenaar. Man van het volk. Maar voordat hij man van het volk werd, was hij, ik ga het nog een keertje zeggen, Stefano Keizers. Stefano Keizers maakte 3 voorstellingen en werd bekende Nederlander. En dat bekende Nederlanderschap gebruikt hij nu om andere bekende Nederlanders het podium op te krijgen. Of te lokken misschien wel. Mm-hmm. Onvoorbereid, ze moeten een optreden in elkaar draaien. Ja. Wat heb je ze gevraagd? Ik heb ze gevraagd om mij te vertrouwen en om door mij meegesleept te worden in iets waarvan. Je mag toch even praktischer van hoi, ik ga een theatertour doen. Ja. En ik zoek hoeveel bekende Nederlanders? Nou, elke avond minimaal 5. Ja. Je gaat het meer dan 30 keer spelen. Klopt, 35 keer. Dus ik ben heel slecht in hoofdrekenen, maar dan kom je dus uit. Boven de 150. Ja, precies. Ik heb er nu zo'n 120 benaderd. Er zijn er een kleine 100 die hebben bevestigd. Dat zijn dus allemaal mensen die ik per stuk individueel heb aangesproken met het verhaal van hey, ik ben een nieuwe voorstelling aan het maken. Het lijkt me geweldig als je eraan mee wil doen. Vervolgens probeer ik zo veilig mogelijk uit te leggen dat het echt de bedoeling is dat ze gewoon helemaal onvoorbereid naar het theater gaan. Dus Ze hoeven geen tijd aan repetities te besteden. Ze hoeven niks van tevoren uit hun hoofd te leren. Ze komen daaraan, ze leggen zich in mijn schoot en ik sleep ze mee door de voorstelling. Ik garandeer ze daarbij dat ze een bijzondere ervaring krijgen die ze nooit gaan vergeten. En dat ze nieuwe vriendschappen gaan sluiten met andere BN'ers, dan wel theatermakers. En ja, dat is uiteindelijk het grootste cadeau dat ik die spelers kan geven. Door al die verschillende programma's waar ik in heb gespeeld in de afgelopen jaren, heb ik een heel erg vreemd en breed netwerk van podiumartiesten opgebouwd. En ik heb ook erg gemerkt dat al die mensen normaal gesproken compleet langs elkaar heen leven. En door ze samen op het podium te zetten, maken ze samen iets mee dat echt een band voor het leven schept. Mensen zeggen wel vaker dat mensen die heel enge dingen meemaken, ja, een hele stevige band krijgen. Ja, klopt. Dat betekent dat dus dat het heel eng is voor ze. Ik heb dat wel echt onderschat. Ik had ook wel het gevoel dat spelers het heel erg leuk zouden vinden om een keer zonder zorgen het podium op te stappen. Veel mensen moeten normaal gesproken altijd hetzelfde script opvoeren of worden juist heel erg omkaderd. Dus ik dacht, het zal een verademing voor al die mensen zijn dat ze eindelijk een keertje al die dingen los kunnen laten. Tegendeel is waar, ze vinden het echt individueel gezien allemaal verschrikkelijk eng. Ik ben voor en na de voorstelling heel veel bezig met mensen rustig maken, de situatie relativeren, mensen te laten landen, ze duidelijk te maken dat het ook voor hen iets op kan leveren door een keer deze controle te verliezen. Door hun angst ben ik ook meer gaan geloven dat ik ze iets nuttigs te bieden heb. Want ik geef ze een situatie die ze eigenlijk een hele professionele leven lang al aan het ontlopen zijn. Maar je geeft ze ook niet meer dan dat. Want jij zegt net van tevoren van vertrouw me, dit komt goed. Ja. Maar eigenlijk een van de weinige dingen die je zegt, wie weet er iets leuks? Ja, het is wel, kijk, dat is wel een belangrijke kanttekening. Jullie hebben de eerste try-out gezien. Ik heb de voorstelling nu 2 keer gespeeld. Ik ben daar in die balans nog wel wat dingetjes aan het doen. Dus de tweede voorstelling, jouw rol aan het zoeken. Aan het kijken hoe makkelijk ik het maak voor de spelers. De eerste try-out heb ik ze inderdaad alleen maar gezegd, verzin maar wat leuks en ik probeer mee te helpen denken. Toen, maar je zegt ook expliciet, ik ga niet meespelen, want ik speel jullie er allemaal uit. Ja, was een grapje mijnerzijds. Oh, okay. Dat heeft ervoor gezorgd dat de spelers 1,5 uur lang echt aan het zwemmen waren. Dat is wat mij betreft een unieke ervaring voor het publiek om mee te maken. Maar het was ook bij vlagen heel moeilijk om naar te kijken. Want je zag mensen echt zoeken op het podium en soms helemaal stilvallen. Dus ik heb na die eerste try-out wel samen met mijn regisseur besloten om er iets meer kader aan te geven. Waarom? Het is toch echt? Ik heb dat gedaan omdat ik merkte dat het concept topzwaar werd. Dus dat ongemak werd zo aanwezig dat mensen alleen nog maar dat mee aan het krijgen waren. En ik denk wel dat er voor mij uiteindelijk een grotere kick in zit door ook weer zo'n soort concept als dit leuk te maken om naar te kijken. Dus bij de tweede voorstelling heb ik alle spelers een individuele opdracht gegeven. Dus ik heb ze een soort van richting gegeven. Kan je een voorbeeld doen van zo'n opdracht? Irene Moors was een van de spelers en ik heb haar gevraagd, kun jij iets maken dat ons ontroert? Dat vond ze een verschrikkelijke opdracht. Was helemaal niet iets waar ze iets mee kon. Toch heeft ze dat fantastisch aangepakt, want zij heeft op het podium haar angsten eigenlijk omgevormd tot een soort monoloog die iedereen weer in ontroering bracht. Dus ze kreeg zelf ook tranen in haar ogen vanwege de ongemakkelijkheid. En uiteindelijk veroorzaakte ze wel degelijk een heel erg emotioneel moment binnen die voorstelling. Dus er zat oprecht drama in mijn grappige vehikel. En ja, in mijn gevoel is de voorstelling daar rijker van geworden. De spelers zijn nog steeds wel aan het zwemmen, maar wel iets gecontroleerder, waardoor de voorstelling ook echt een voorstelling wordt. Wat heel interessant is, is dat de spelers die de eerste keer meededen en die ik 100% heb laten zwemmen, die liepen allemaal het podium af met het gevoel van, jeetje, wat was dit leuk en ik wil het nog een keer doen. De spelers die ik wel een opdracht heb gegeven, die kwamen nogal gechoqueerd het podium af. Dus bij de tweede voorstelling heeft het publiek een veel leukere avond gehad. Er werd veel meer gelachen. Men had veel meer waar ze iets mee konden, omdat er concretie op het podium plaatsvond. De spelers vonden het nog moeilijker, omdat ze op het podium moesten laten zien hoe ze met die opdracht omgingen. Dus dat was te veel gevraagd? Ik denk dat het niet te veel gevraagd is, maar dat ze wel allemaal geconfronteerd zijn geweest met zichzelf en dat dat spannender was dan wat ze van tevoren verwacht hadden. Ik hoop en ik denk wel dat ze inmiddels blij zijn dat ze deze ervaring hebben gehad. En dat ze wat mij betreft ook allemaal hebben gezien dat ook als ze helemaal geen script hebben, dat ze zich alsnog op het podium ontzettend goed gedragen. Want de 5 spelers van de voorstelling die ik vorige week heb gedaan, ja, die hebben echt het publiek ongelooflijk veel gegeven. Veel meer dan in een reguliere voorstelling. Kan je creatief zijn onder druk? Ja, jij waarschijnlijk wel. Jij vaart er wel bij. Je zoekt het ook op. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen gegeven. Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat ik daarin een uitzondering ben. Ik heb er misschien meer mijn sport van gemaakt en ik ben er erg aan gewend geraakt. Maar eigenlijk hebben alle spelers tot nu toe mijn punt heel erg bewezen, doordat ze vanuit die druk hele vette dingen zijn gaan doen. En ik denk ook dat de ideeën er creatiever van worden, want ze hebben niet wekenlang om te schaven en te twijfelen over wat ze hebben bedacht. Ze bedenken iets en ze moeten dat direct uit gaan voeren. Ja, daardoor komt er wat mij betreft een losheid in die mensen die je anders niet zo snel tegenkomt. Dus ja, tot nu toe heb ik... Is het losheid of is het wanhoop? Ja, nou ja, kijk, wanhoop. Iemand die gewend is om een publiek te hebben dat naar haar of hem kijkt, die is altijd wel in staat om iets te geven. Dus ze voelen zich allemaal wanhopig en toch weet ik zeker dat ze binnen in die voorstelling die wanhoop op heel veel momenten vergeten zijn en op dat moment bezig zijn om het publiek te vermaken. Dus omdat ze iets moeten doen, kunnen ze niet anders dan die angst even naast zich neerleggen, denk ik. Ben jij tegelijkertijd ook publiek? Ik ben wel publiek in die zin dat ik heel erg moet opletten of de spanningsboog van de voorstelling nog klopt. Nou, dan ben je meer de regisseur. Ja, maar ja, je zou kunnen zeggen dat we in Nederland allemaal een beetje de regisseur zijn. Vraag dat maar aan een beginnende cabaretier. Als je dan na je voorstelling de foyer inloopt, dan is iedereen een regisseur. Elk lid van het publiek heeft een mening over wat ze net hebben gezien en een tip over hoe je het beter kunt doen. Ja, die rol neem ik ook in tijdens deze voorstelling. En tegelijkertijd, het is nog steeds mijn voorstelling. Ik probeer het hart te werken van iedereen. En ik ben wel degelijk een verhaal aan het vertellen van begin tot eind. En ondertussen ben ik ook echt wel aan het genieten van wat die spelers aan het brengen zijn. Want het is voor mij ook een verrassing. Ja, ik vroeg me af, is dit nou een stresserige avond voor je of juist heel erg relaxed? Op papier zou je denken, nou ja, die anderen moeten hard aan het werk. Donnie Ronnie, die kan gewoon genieten en kijken wat er ontstaat. Ja, toen ik dit bedacht, heb ik het ook wel echt bedacht om mezelf te trakteren en een makkelijke avond te geven. Maar ja, in werkelijkheid is dat wel anders. Ik voel de druk van de andere mensen heel sterk. Dus ik voel hoe nerveus iedereen is. Ik wil ook echt wel zorgen dat uiteindelijk iedereen met een glimlach het podium kan verlaten. Dus daar zit heel veel werk in. Dus ik moet de mensen op het podium enigszins rustig houden en ondertussen zorgen dat ze iets leuks brengen aan het publiek. Dus ja, het waren wel echt 2 avonden van heel hard werken voor mij tot nu toe. Maar ik krijg er veel meer energie van dan als ik in mijn eentje op het podium sta. Alles moet uit mijzelf komen. En nogmaals, wat die spelers allemaal bedenken daar in de urgentie en in de wanhoop, ja, dat is echt te gek om te zien. Iedereen komt met iets dat ik zelf niet had kunnen bedenken. En iedereen tot nu toe in elk geval heeft mij echt wel blij verrast. En is het echt? Ik weet het ook niet precies. Er waren een paar spelers die op het podium heel erg gingen saboteren of tegen mij ingingen. En daarna, toen we het podium afliepen, juist heel erg lief en vrolijk tegen me deden en duidelijk aangaven dat ze nog een keer wilden. Dus ja, ik ben daarin ook wel de controle een beetje kwijt. Dat vind ik ja, helemaal niet erg. Ja, voor iemand die op zoek is naar wat echt is. Ja. En op zijn eigen podium het niet weet. Maar dat is uiteindelijk ook wel het punt dat ik probeer te maken. Dat we allemaal echt heel moeilijk kunnen zien wat echt is en wat niet echt is in deze wereld. En die verwarring is wat mij betreft een belangrijke boodschap om mee te geven aan de mensen. Ben je bang voor de recensies? Niet bang. Ik verwacht wel dat ook bij deze voorstelling de recensies weer heel erg uiteen gaan lopen. Je hebt rare recensies, kan ik dat zo zeggen? Ja, nou, ik heb niet raar, ze zei, maar de recensies die ik krijg representeren het publiek ook altijd heel duidelijk. Dus er zijn mensen die echt niets met mijn voorstellingen kunnen. Die geven het 1 of 2 sterren. En er zijn mensen die juist enorm geïnspireerd raken en de verdieping ervan te zien krijgen. Dus ja, ik hoop en verwacht dat deze keer ook weer zal gebeuren. Want het is niet dat ik per se wil dat er mensen zijn die niks met mijn voorstelling kunnen, maar ik snap wel dat als ik iets nieuws aan het uitzoeken ben, dat niet iedereen daar even graag in meegaat. Maar ik kan wel garanderen dat als je het wil, dan is er wel degelijk in deze voorstelling een diepere laag te vinden. En is ook deze voorstelling wat mij betreft weer heel erg geschikt om als discussiemateriaal te gebruiken over waar kunst begint en eindigt en waar realiteit begint en eindigt. Ja, je hebt in de voorstelling, althans in de eerste, ik weet niet of je het elke keer doet, vertelde je iets over dat je in China was. Mm-hmm. En daar ging eten. Ja. Misschien kun je het zelf even vertellen. Het is, ja, dat is het is het kip-ei-verhaal. Inderdaad, een terugkerend verhaal op deze aarde. En heeft voor mij weer een nieuwe laag dus gekregen. Het heeft veel indruk op me gemaakt. Ik was in China en daar kreeg ik tijdens de lunch een ei aangeboden waar een half volgroeid kuikentje in zat. Dus zeg maar een embryo van een kuikentje. Dat is in Peking een ja, hele normale lunchsnack. Het geeft net iets meer voedingsstoffen dan een ei. En je hoeft er niet een hele kip voor op te eten. Mensen vinden het ook nog lekker. Voor mij was dat een chockerend moment. Want ik vond dat kuikentje er heel repulsief uitzien. Ik ken dat alleen maar van het programma Fear Factor. Ik weet niet of dat je nog wat zegt, maar dat was een Veronica-programma van 20 jaar geleden, waarin mensen dan hele enge dingen moesten doen, zoals in een bak met spinnen liggen. En ze moesten hele vieze en enge dingen eten. En één ding daarvan was dan zo'n ei met een kuikentje erin. Dus in mijn brein is dat altijd iets heel erg vies en smerigs geweest. Ik denk in het brein van de meeste mensen in Nederland wel. Ja, en dat zette mij in China dus heel erg aan het denken. Want de Chinese vrienden die mij dat ei aanboden, werden boos op mij dat ik daarvan ging walgen. Die zeiden van, ja, wat is dit? Waarom vind je dit zo'n probleem? Je eet toch ook een ei en je eet toch ook een kip? Ja, het probleem zit altijd in het midden, werd jou gezegd. Ja. Waarom zit het probleem altijd in het midden? En dat heeft me heel erg aan het denken gezet. Ik denk dat voor veel dingen wel zo geldt, dat we op de een of andere manier makkelijker een kant kiezen dan de transitie accepteren. Ja, het ene is goed en het andere is goed. Ja. Maar daar waar het diffuus wordt, dat willen we niet. Ja, dat is eng en dat is raar. En daar zit iets in ons instinct dat direct afkeurt. En ja, misschien voer ik dat te ver door, maar ik zie dat ook wel in dingen als politiek gebeuren. Dus dat is ook wat polarisatie in een zekere zin is. Dus mensen vinden iets of goed of slecht, maar een soort vrede hebben met dat er voor beide kanten iets te zeggen valt, dat is lastig. Want we moeten in hokjes, is dat het? We willen weten waar de ander staat? Ja, en we willen denk ik ook heel erg graag ergens bij horen. En dat is moeilijker als iedereen een genuanceerde mening heeft. Ja, je hoort meer bij een groep als de groep heel duidelijk voor of tegen iets is, denk ik. En bij jouw werk, als je dan kijkt, is het kunst of is het entertainment? Of is het een kip en een ei tegelijk? ik hoop in een zekere zin dat het een kip en een ei tegelijk is. Ik heb al mijn hele leven lang dit probleem. Ik heb op de kunstacademie gezeten waar ik ruzie kreeg met de docenten, omdat ik dingen maakte die in hun ogen te entertaining waren. En dat was... Ja, dat was de Rietveld. De dus Rietveld Academie. Daar entertain je niet. Nee, zij vinden kunst moet iets puristisch zijn. Een echt goede kunstenaar is iemand die zijn leven lang wijdt aan de kunst, maar daar in principe geen cent mee hoeft te verdienen. Als helemaal niemand het begrijpt, is het ook goed, zolang je maar als een soort boeddhistische monnik eindeloos door blijft zoeken naar, ja, maar dat heb jij dus kunst. Niet, want jij hebt dingen in je hoofd, maar die moeten gezien worden. Ja, dus daar zat toen de tijd een groot conflict. En werd dat dan echt ruzies, zoals je zegt? Ja, dat werden ruzies, omdat de beide kanten elkaar niet wilden begrijpen. Ik kreeg mijn punt niet uitgelegd. En ik kon dus ook niet helemaal mee in de visie van mijn docenten die zo tegen entertainment waren. Ik kan het tot op de dag van vandaag niet helemaal begrijpen of accepteren. En vervolgens toen ik op het podium ging staan, of toen ik in commerciële televisieprogramma's terechtkwam, ja, werd mij weer heel vaak verweten van wat jij doet is veel te arty, veel te experimenteel. Dit kun je niet aan een groot publiek brengen. Je moet water bij de wijn gaan doen, anders is het niet te volgen. Dus ja, op de een of andere manier heb ik de luxe gehad om die beide werelden te leren kennen. En heb ik ook daar gezien dat er een probleem is met het midden. En ik geloof juist dat de meest interessante dingen daar in het midden te vinden zijn. Ik denk echt dat de kunstwereld, de entertainmentwereld, wat meer kan verrijken door originaliteit te brengen. En dat de entertainmentwereld de kunstwereld kan verrijken door kunst te motiveren om gezien te worden. Dus waarom mag een kunstwerk niet door iedereen begrepen worden? Ik zelf vind een kunstwerk beter als iedereen er iets mee kan. Ik hoorde je een verhaal vertellen over bijen. Een kunstwerk, ja. Met wat dode bijen in een hoekje. Ja, was vorig jaar bij de Ateliers. Dat is een van de meest vooraanstaande kunstmasters van Nederland. Daar was een kunstenares uit Scandinavië die afstudeerde met een werk dat bestond uit een handvol dode bijen die gedrapeerd waren in haar ruimte, kriskras over de grond verspreid. Dat is wat je ziet als publiek. Vervolgens wordt er wel drie kantjes tekst aangeleverd in heel abstract Engels. Als je die drie kantjes leest en je ook nog gaat verdiepen in bepaalde minimalistische kunst vanaf de jaren 70 tot nu, je doet ontzettend veel research, ja, dan kom je misschien ooit op een punt waarop je dat werk als meer gaat zien dan dode bijen die liggen op de grond. Maar ik vind het arrogant van een kunstenaar om te denken dat het publiek de tijd heeft om al die tussenstappen te zetten. Dus is het geen goede kunst? Het is kunst die mij provoceert, omdat ik denk van, ja, als ik hier helemaal niets mee kan, het voelt als een soort disrespect dat iemand kan afstuderen van een hele belangrijke kunstmaster met een paar dode bijen op de grond. En dan krijg ik ook het gevoel van, ja, dit zou wel eens de dood van de kunstwereld kunnen worden. Want hiermee vervreemd je voor mijn gevoel zo'n grote groep van dat werk, dat ik kan begrijpen waarom het volk zo tegen contemporaire kunst begint te zijn. Want inderdaad, als iemand die al een cynische blik op kunst heeft, die ruimte binnenkomt en die zien dat werk, ja, dan worden ze bevestigd in hun mening. Ja, dat is een veelvoud van dat kan mijn neefje ook. Ja, en daar valt iets voor te zeggen. Dus ik denk dat het op zich verstandig is als de twee werelden, dus de kunst- en entertainmentwereld, iets meer naar elkaar gaan luisteren. Want we leven in een tijd waarin die werelden elkaar weer wat meer nodig hebben dan 20 of 30 jaar geleden, denk ik. Ja, waarom? Omdat er minder goed gaat in de wereld. Dus kunst heeft wel degelijk een ander soort betekenis gekregen. Ik denk in de jaren 90 waren we allemaal wat positiever ingesteld. Leek de wereld vooruit te gaan. En was kunst wat dat betreft meer iets dat mocht waaien en van alles mocht uitproberen. Ja, op dit moment hebben we eigenlijk kunst ook weer nodig om te reflecteren op de wereld. Dus als kunstigheden gaat buitensluiten van dingen, dan lopen we daarmee wat mij betreft een reflectie mis waar we juist heel veel gebruik van zouden kunnen maken. Ook En dat heb ik dus continu als ik op het podium sta. Ja, de wereld staat in de fik. Er gaat ontzettend veel mis. Er zijn verschrikkelijke conflicten. Het klimaat is één grote ramp. En ondertussen moet ik nog steeds een soort vrolijke comedyvoorstelling aan de mensen in Nederland brengen die het op zich nog goed hebben naar verhouding tot de andere mensen op de wereld. Dus dat voelt ergens krom. Dus ja, hoe kan ik nou zorgen dat ik... Maar het is ook niet dat jij in je werk heel erg reflecteert op de toestanden in de wereld. Nou, ik heb de voorstelling Bossen genoemd en die staan dus heel veel in de fik. Oh, dat is het. Ik reflecteer er op een iets genuanceerdere manier op door voorstellingen te maken die wat mij betreft gaan over het proberen te scheppen van bruggen tussen verschillende kampen. Het ons weer aan het denken zetten van zijn we dingen te makkelijk aan het accepteren? Moeten we niet wat meer zelf na gaan denken over de wereld waar we in leven? Worden we door bedrijven gemanipuleerd of door onszelf of door een overheid? Zijn we in een soort illusie gaan geloven? Ja, dat zijn wat mij betreft wel vragen die te maken hebben met de huidige stand van de wereld. Ondertussen wil ik dus graag entertainment brengen, maar vraag ik me ook wel eens af of dat in deze tijden nog wel legitiem is om te doen. Dus ja, dat ik zo'n voorstelling... En als je dat afvraagt, wat is dan het antwoord? Dan is mijn antwoord nee. En dan wil ik kijken of ik dus met mijn voorstelling mijzelf het gevoel kan geven dat ik inhoud aan het genereren ben. En op zich, al die verschillende BN'ers die langskomen in mijn voorstelling staan ook allemaal weer op een bepaalde manier in de wereld. Ik hoop dat hun visies mij ook weer gaan helpen. En uiteindelijk de boodschap van zijn voorstelling verbreden. Wat is de boodschap van zijn voorstelling? Heel kort door de bocht dat we door de bomen het bos niet meer zien. En dat we moeite hebben met een bepaalde controle los te laten. Terwijl we eigenlijk in een wereld zitten waarin continu dingen gebeuren waar we geen enkele controle over hebben. Dus we hebben schijncontrole. Ja, en we houden ons krampachtig vast aan die schijncontrole, terwijl we in de afgelopen jaren ook heel erg geleerd hebben dat die controle zomaar verdwenen kan zijn. En toch kunnen we het niet loslaten. Dat vind ik fascinerend en ook onverstandig. Maar kan jij het loslaten? Nee, ik ben niet beter dan de rest. Ik probeer dit soort dingen inzichtelijk te maken omdat ik het in mezelf meemaak. En dan denk ik op het moment dat ik dat meemaak van hey, wat is dit interessant? Hoe komt het dat ik dus op de een of andere manier continu het gevoel krijg dat ik dingen heel erg moet structureren en moet kaderen en moet zorgen dat ik preventief leef en dat ik alle beren op de weg al van tevoren heb bedacht en kan verslaan. En tegelijkertijd, als theatermaker in de coronatijd, dat was een bizarre tijd. Want continu was ik weer iets nieuws aan het maken en dan werd het weer gecanceld en dan moest het opeens wel weer plaatsvinden en dan weer niet. Dus ik had geen enkele grip meer op wat ik zelf aan het doen was met mijn werk. Maar in je werk zelf, je begint deze voorstelling met het verhaal dat je als 5-jarige meedeed aan een open bak. Ja. En dat was eigenlijk, je had niks voorbereid. Ja. Dat was de ultieme controle loslaten. Inderdaad. En je zei ook, dit is het gevoel dat ik steeds opnieuw weer najaag. Ja, ik vind het bijzonder hoe een kind dat nog niks heeft meegemaakt ook de gevaren niet kan zien. En alles wat we voor het eerst meemaken in ons leven, als we nog niets hebben om het mee te vergelijken, is eigenlijk een minder enge situatie. En zodra je de ervaring wel hebt en je weet wat er mis kan gaan, dan wordt dat opeens weer heel spannend. Dus ik kom nooit meer in dat naïeve gevoel van het kind, maar ik probeer het wel na te jagen, omdat die angstloosheid uiteindelijk hele mooie dingen op kan leveren. Namelijk dat er naar je gekeken wordt. Want dat vond je als kind ook al prachtig. Ja, maar de angstloosheid betekent ook dat, dat de geest de ruimte heeft om in het moment zelf iets bijzonders te doen. Dus ik kan mijzelf pas verrassen op het moment dat ik echt nog niet weet wat ik ga doen. En het is moeilijk om dat artificieel op te wekken, maar het kan wel. Door dus ja, mezelf zoveel mogelijk te dwingen om echt zonder plan het podium op te stappen. Heb je dan nooit dat je 's nachts droomt dat je op een podium staat en dat er echt niks komt? Nou, ik heb die nachtmerrie niet, want ik heb dat zelf dusdanig vaak meegemaakt om te weten dat er altijd iets komt. Dat is het mooie van theater. Alles wat er gebeurt is uiteindelijk onderdeel van de voorstelling. In mijn vorige voorstelling is het één keer gebeurd dat ik zelf niet aanwezig kon zijn, want ik zat in de opname van het programma De Verraders. Ik mocht mijn telefoon niet gebruiken. Op het laatste moment moest besloten worden dat ik de voorstelling niet kon doen, maar er ging iets mis in de communicatie achter de schermen. Met als resultaat dat ik niet opkwam draven, maar de technicus was niet geïnformeerd, dus die was wel 's middags gewoon gaan opbouwen en het publiek was wel gearriveerd, want niemand had gehoord dat ik er niet was. Dus de hele zaal zat vol, het decor stond er, iedereen was aan het verwachten, de voorstelling gaat zo beginnen. Ik was er niet, niemand kreeg contact met mij of met de regisseur. Met als gevolg dat 5 minuten na aanvang de theaterdirecteur, dit was in Voorburg, by the way, de theaterdirecteur die kwam het podium op en die zei: nou, dames en heren, we krijgen Stefano niet te pakken. Hij komt waarschijnlijk niet opdraven, dus bij deze moet ik jullie allemaal vragen om naar huis te gaan. We gaan jullie binnenkort informeren over hoe we dit op gaan lossen. Waarop iedereen heel erg enthousiast begon te klappen en te lachen, want iedereen in die zaal was ervan overtuigd dat dit onderdeel van mijn voorstelling was. Waarop de directeur nerveus werd en begon te roepen: nee, dit is echt geen grap. Dit hoort echt niet bij de voorstelling. We krijgen echt geen contact met hem. Kunt u alstublieft gaan? Waarop de mensen nog meer gingen geloven dat het bij mijn voorstelling hoorde. Dus die man heeft daar 3 kwartier geprobeerd de mensen de zaal uit te krijgen. En ja, maar eigenlijk ben je dus helemaal niet nodig. Ja, daar komt het wel op neer. Of in elk geval, je kunt eigenlijk nooit zeggen dat er niks gebeurt. Ook met je mond vol tanden op het podium staan is uiteindelijk iets bijzonders voor het publiek om mee te maken. Je zei in die vorige voorstelling dat je er af en toe van droomde om gewoon een theatertechnicus te zijn. Ja. Achter de schermen, ja. Niet in de spotlights. Is dat nou waar? Zeker. Het is, ja, er is zeker een kant van mij die ook wel hunkert naar weer een leven zonder stress en zonder de druk om te moeten presteren of de kaarten te moeten verkopen. Ja, ik ben ook door de jaren heen wel enigszins jaloers geworden op mensen die een heel prettig leven kunnen hebben zonder dat ze zichzelf zoveel opdrachten opleggen. Snap je hoe ze dat doen? Ik wou dat ik dat iets beter begreep. Ik wou dat ik iets meer ontspanning in mijn eigen leven kon vinden. Omdat ik wel denk dat de kwaliteit van mijn eigen leven daardoor vooruit zou gaan. Maar ik weet ook dat als ik mezelf echt tot technicus om zou scholen, dat ik heel snel ongelukkig zou worden, omdat er ook een onderdeel van me is dat verslaafd is geraakt aan de adrenaline. En dat die stress is je motor geworden. Ja, zeker. Daardoor sta ik op. Daardoor voel ik dat ik leef. Dus ik zeg dat als een soort grap, dat ik zou willen dat ik technicus zou worden. Maar natuurlijk zit er altijd een kern van waarheid in een grap. Maar ik denk niet dat dat snel met mij zal gebeuren. Ik zal ook een soort vrede moeten hebben met deze spannendere vorm van leven. Met wie je bent. Ja. Dankjewel, Donnie Ronnie. Dankjewel wel, Femke. De voorstelling Bossen van mijn gast van vannacht, Donnie Ronnie, is tot en met 16 maart te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Deze aflevering dus, maar ook alle andere. We zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Hierna is de zender voor Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Daniel Bossefer mijn gast. Met hem ga ik onder andere in gesprek over zijn boek Het Magische Kind, waarin hij beschrijft hoe het was om op te groeien in Ruigoord. Nog een mooie nacht. Sorry. gebeurt, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.